آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو, آقا کے غلاموں کو اب عید دو, آقا کے غلاموں کو اب عید, آقا کے غلاموں کو عید منانے دو, سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجانے دو, سرکار کی خبروں راہوں کو سجانے دو, سرکار کی مد ہے محفل کو سجانے دو, سر بلند آواز نال اللہ جشن عید میلاد النبی, نبی کا میلاد, نبی کا میلاد, شیطان کا رشتہ دار, شیطان کا رشتہ دار اور میرے آقا کا میلاد, آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو, آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو, یارو سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجانے دو, صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ اجمعین وبارک وسلم یا سیدی یا رسول اللہ. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, پیارے عزیز سنی بریلوی بھائیوں, السلام علیکم. اج دی اے عظیم الشان روح پرور باطل سوچ ایمان افروز پیاری پیاری محفل تے نورانی اجتماع اپنے آقا و مولا دی یاد وچ تے حضور دی شان دے ڈنکے بجان واسطے اس دا انعقاد ہے. جیڑی آیا ہے مقدسہ میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے, خالی کے کائنات جل مجدہ نے اپنی پاک طیب و طاہر کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس, سونے کائنات وچ رہنے والے لوکاں نو انساناں نو کہہ دے, قد جاءکم برہان من ربکم, تحقیق تواڈے رب والا آئی تواڈے وال دلیل برہان, وانزلنا الیکم نورا مبینا. گج کیا کو سبحان اللہ, کیا کو سبحان اللہ, فرمایا آپ تواڈے وال بھیجیا, تواڈے وال آیا نورا مبینا, گویا چمکا ماردا ہویا نور, چمکا ماردا ہویا جڑے تے نور نو مانجو, گج کے نور دے لفظ تے بولو, جڑے نور دے منکر نے انہاں نو تکلیف دین واسطے میں تیار نہیں, بولو چمکا ماردا ہویا نور آیا, سبحان اللہ. تو آؤ ساڈا عقیدہ سنو, کئی جاہلاں نو ساڈے عقیدے دا وی نہیں پتا. راتی ایک جاہل غیر طیب مولوی, غیر طیب, طیب نہیں بلکہ خبیث, صحیح بات ہے, آخر جی جس سنی جڑے نے حضور دی بشریت کا انکار کرتے ہیں, میں چیلنج کرنا اس غیر طیب مولوی نو کہ سنیا دی کوئی کتاب ثابت کر جس دے سنیا نے نبی کریم دی بشریت دا انکار کیتا ہو. اصل میرا عقیدہ یہ ہے کہ ساڈے نبی بشر بھی نے تے نور بھی نے. میں اس کو پہلے بھی دس چکیا اسے جگہ اتنے وہ کسی نے جناب جن سنگھ نے کن وچ جناب جی روح دا پورا پایا ہوئے تے علیحدہ بات ہے. اج روح دے پورے کنا جو کڈو تے سنا ساڈا عقیدہ کی ہے. ساڈے نبی بشر بھی نے تے نور بھی بشر بھی نے تے نور نور بھی نے. لیکن جویں بشر اے مندا نا بارو پار والی نفر شیطان دا بھائی وال جویں نبی نو اے بشر مندا سا نبی نو اوویں بشر نہیں مندے. اے پتہ کی ہوندا اے پڑھدا ایت قل انما انا بشر مثلکم رات بھی پڑھی سو اسے دار پہ مولوی نے قل انما انا بشر مثلکم. ارے دیکھو جی اللہ نے نبی نو آخیا ہے اے نبی تسی کہہ دیو میں بھی تواڈے انگا بشر آ خدا دی قسم اور میرے تے تیرے نبی دی بشریت کوئی تیرے میرے ورگی نہیں. جنہیں تسی اگو جناب کشیاں کر دیو نبی دے بھی دو ہی ہاتھ تے میرے بھی دو یار نبی دے بھی دو پیر تے میرے بھی دو یار نبی دیاں بھی دو اکھاں تے میریاں بھی دو یار ہو گیا اسی اکو جہیں ہے تیرا بیڑا کر کے جانا کو کتریا. نبی دی مثل ہوندا دعوی کر دئی ذات دی کوڑ کرلی بولو ذات دی اویا حوالہ میں دیوا خدا دی قسم اگر حوالہ غلط ہوے جو سزا چور دی سو لے حوالہ ٹھیک ہوے تے نبی کریم دا خدا دی قسم سچا تے پکا عاشق بن کیا جی مشرق اہل سنت بریل بھی اختیار کر جا. آسن پہلا حوالہ ابو نعیم تے تبرانی اور حجت اللہ علی العالمین علامہ نبھانی رحمت اللہ تعالی نے دی کتاب نوٹ کرو کیسٹا پڑھ لو جا کے اپنے حدیث ملوائے پوچھو کہ ابو نعیم تے تبرانی وچ جناب حدیث ہے کہ نہیں. اور حجت اللہ علی العالمین وچ علامہ نبھانی دی کتاب وچ حدیث ہے کہ نہیں. کیڑی حدیث میرے تے تیرے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین کہو سبحان اللہ اج نہیں کہ محبت سبحان اللہ تو آج مدینے والا بھی راضی ہو جائے کہو سبحان اللہ. میرے تے تیرے نبی کریم دی زوجہ مطہرہ تمام مومنہ دی ماں تمام مومنہ دی بولو مومنہ دی تے جنہ مومنہ نے اپنی ماں دی گل نو منے او تے جناب جی حلال زادے جنہ اپنی ماں دی گل نو نہیں مننا کدی حلال زادے ہو سکدے. ہاں سنو اسی جناب اپنی امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین آپ فرماندیاں پیا نے ابو نعیم تبرانی وچ اور جناب حجت اللہ علی العالمین وچ اے حدیث موجود ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے. جبریل حاضر ہوئے میرے تے تیرے کملی والے آقا فرماندے نے یا جبریلو اے تیرے جبریل عرض کیتی لبیک یا رسول اللہ اے کملی والے ہو بدوہا دے چہرے والے ہو بلیہ جا پیاریاں زلفا والے ہو بل فجا دی پیاری پیشانی والے ہو یاسین جا مبارک تے سونے دندا والے ہو علم نشرا دے پیارے سینے والے ہو وبا ینت کوئی ہوا دی پیاری تے سونی زبان والے ہو بل اثر دے پیارے زمانے والے ہو نام روکا دی پیاری جان والے ہو ید اللہ دے مبارک تے سونے پیارے ہتھاں والے ہو وجہ اللہ دے چہرے والے اے رب دے پیارے حبیب سونیا کی حکم ہے فرمایا جبریل گل تو دس عرض کی تھی سونیا فرماؤ اج میرے پیسے گل دس سارے جہان آ گیا گلا آپ دسن والے ہو فرمایا جبریل دس ایک گل دس کہ بڑے بڑے جہان ویکھے نی زمین تے بھی پھر آئے آسمان تے بھی پھر آئے مشرق و مغرب پھر آئے جنوب و شمال پھر آئے اور زمین تے آسمان بھی سیر کی اور سدرت المنتہا تے بھی پھر آئے جنت بھی ویکھیا کائنات ساری دیکھیا کوئی میرے ورگا بھی ویکھیا کوئی میرے ورگا بھی پر اس وقت جے اگر چودہویں پندرہویں صدی دی جھوٹ ملوانا حرام خو جے مولوی ہوندا اس ویلے تے فوری طور تے کنگ وجا کے کہہ چھڑدا اے جگہ دے پیر تسی تے کہندے ہو کوئی میرے ورگا بھی ویکھیا ای آ ویکھو ہاں سراپا میں تہاڈے ورگا تہاڈے سامنے موجود ہے تیرا ناس ہو جائے نالے تیری کنگ دا خانہ خراب ہو گیا جڑی رات نو وجدی رہی ہے تیری کوئی جدب ہوندا تے بکدا نا کہہ چڑھتا ہے جگہ دے پیر تسا آپ ہی قرآن آخر اللہ دے کہتے آخیا کل انما انا بشر مثلکم گم تو باہر وہ گو گو بھی نہیں چلنی شروع ہو جانی تھی اے جگہ دے پیر تسا آپ ہی تے رب دے فرمان سے آخیا میں تھوڑے وگر ہی بشر اے پہ کرنا کوئی میرے ورگا بھی سونا وے کئی پر کوئی جدہ بوندا تے بکدا بکواس کردا قسم رب دی تے جبریل او کی بولو او جبریل سی ہاتھ بن کے عرض پیا کردا یا رسول اللہ مینو پہ کہ بڑے بڑے جہان ویکھے نی بڑے بڑے نبی ویکھے نی کوئی میرے ورگا بھی سونا نظر آیا ہی جبریل ہاتھ بن کے دکھا دے سونے قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے مشرق سارا پھریا وا مغرب سارا پھریا وا جنوب سارا پھریا وا شمال سارا پھریا وا زمین دیا تیوا بھی پھر کے دیکھا نی آسمان دیا بلندیاں بھی پھر کے دیکھا نی سدرت المنتہا سے بھی گیا وا جنت بھی سیر کی دیا بڑے بڑے انسان ویکھے بڑے بڑے ملائکہ ویکھے بڑے بڑے نو ویکھے آدم صفیح اللہ میں ویکھے نو نبی اللہ میں ویکھے ابراہیم خلیل اللہ میں ویکھے اسماعیل ذبیح اللہ میں ویکھے موسیٰ کلیم اللہ میں ویکھے عیسیٰ روح اللہ میں ویکھے سیدہ یوسف میں ویکھے سیدہ یعقوب میں ویکھے حضرت الیاس میں ویکھے حضرت ہارون میں ویکھے حضرت شیس میں ویکھے اے سوریا بڑے بڑے نبی ویکھے کائنات ساری پھر کے ویکھیا پر سوریا تیرے ورگا نظر آیا ہی نہیں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی وجد جا کے اسے گل جدو بیان کر سنتے نے پڑھتے نے تو وجد جا کے کہتے نے او یارو ایک روز جبرائیل سے ایک روز جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم اسا خدا دی قسم تین سنائیے جے اے ایمان وچ حلاوت نہ ہوئے تے ریش نچان والا کلندر ہوں سن جبریل اللہ تعالی سونے بڑے بڑے دیکھے نہیں پر تیرے ورگا کوئی بھی نظر بولو آیا سرکار ہے جناب جبریل دی عرض کرنے دا حضور دا فرمانا جبریل دا عرض کرنا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ فرمانا یارو ایک روز جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم اور تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلائیے کیسے ہیں ہم کہنے لگے روح الامی اے ماں جبی تیری قسم آفاق حاضر در دی قلب تل اربا مشاری کا و مغاری بہا فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. او جنو سرکار دا نام انگوٹھے چم کے اکھا تے لایا کرو پاوے کوئی سر دے تے سڑے کوئی جل دے تے جلے کوئی سر سڑ کے جہنم میں جان دے تے پیا جاوے. پر سنیو ایمان والے مومنو جنو نبی کریم دا نام آوے او دو انگوٹھے چم کے اکھا تے لایا کرو. رات آتے تھی ضرور پڑھیا کرو سنی انگوٹھے لیں دے. میں کہنا تے سنی انگوٹھے لیں دے تینوں درد کیوں اٹھی ہے کیوں جی؟ تینوں درد کیوں نہیں اٹھی؟ پتا چل گیا تکلیف تینوں دے رہے سارا تینوں پہ رہے ہیں جلم تینوں پہ رہی ہے. اٹھا تبدیل روح البیان مرضوعات کبیر معارج النبوت شانی شریف چار کتاباں دے حوالے نال گل کرنا. میرے نبی کریم دی بارگاہ حضرت بلال حاضر سن. سرکار نے فرمایا بلال اذان سے پڑھ. آخو سبحان اللہ. ڈر گیا کسی مولوی صاحب رضی اللہ صاحب بھی نہ کہہ دیا کہ اذان پڑھو. ہاں جی کئی نوجوان ہیں جنہوں نے آپ نے اذان پڑھو کہنے سانو شرم آتی ہے. فرمایا نہ کرے کرو پکے مجاہد بنو نبی کریم دی عاشق بنو عزیز دے خادم بنو. سرکار فرمایا بلال اذان پڑھ. حضرت پیارے بلال نے اذان پڑھی. کتنی پیاری اذان ہوے گی کنا سونا وقت ہوئے گا. پیارے بلال اذان پڑھ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اج معلوم ہوتا جی میں زمین آسمان بچ آواز آ رہی ہے ذرا ٹھہر جا مؤذن اور ذرا ٹھہر جا مؤذن. میرا دل لرز رہا ہے ذرا ٹھہر جا مؤذن اور ذرا ٹھہر جا مؤذن. میرا دل لرز رہا ہے کہیں کعبہ گر نہ جائے اور تیری شور مست ذرا سے ذرا ٹھہر جا مؤذن. حضرت پیارے بلال نے اذان کی کہو سبحان اللہ گج کے آخو سبحان اللہ. اور محبت آپ مدینے والے ابھی تے راضی ہے سبحان اللہ. اور جناب پیارے بلال نے اذان ختم کی تھی کتاب لکھا میرے تے تیرے کملی والے کھڑے ہو گئے اور نجدیو اور اپنے ملوانے دیا چشکرا سن کے ٹھٹھے مارنے کا نعرہ تکبیر اللہ اکبر علامہ یزدانی صاحب زندہ باد بھائی ہوئے بیڑا بھر کے جائے کی سنیا بھی اپنا بولی کرو ان میں سے پوچھو کسی حدیث میں کسی جناب حدیث کی کتاب ہے تیرا ملوانا اگر ثابت کر دیا کہ نبی کریم دا فرمان ہے کہ انگوٹھے چم کے کھا دلان والا مشرک ہے اللہ کی قسم ایک ہزار روپیہ انعام. کوئی حدیث جو ثابت کر دے ورنہ میں ثابت کرنا. میرے نبی کریم کھڑے ہو گئے کہو سبحان اللہ. یارو کتنا سونا منظر ہوئے گا قسم رب دی آ محفل ہے میرا پیر آ جائے لوکی اٹھ کے کھڑے ہو جان تے جس محفل کے رب دا حبیب آ جائے وہ محفل کتنی سونی ہوئے گی تے او محفل چاہن والے نبی دے غلام کتنے خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے اپنے نبی دی زیارت کی تھی. اور اسا اس محفل میں چاہے اپنے پیر دی زیارت کریے قسم رب دی ساری قسمت جناب کوئی خواب ہی نہیں اندازہ ہی نہیں اسی خوش. حضرت جناب سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ فرمانے اور لون لون دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہوے تے ایک کھولا تے ایک کجا تے مرشد دا اے دیدار یا حضرت دا تے مینوں لکھ کرو نا حجا نبی رحمت شان والا نبی اور جدی شان اللہ کریم تو فرمانے یا ایوہ النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اے نادا ملوانا راجی اس ایت رو تے پڑھیا لے کل ترجمہ کیتا. اس ملوانے نے ایت پڑھی سی, شیطانی نے ترجمہ کیتا. اگر ترجمہ کردا تے میرے نبی دی شان ظاہر ہونی سی. آ ترجمہ سناوا تاجدار بریلی امام اہل سنت والا تاجدار بریلی کہ یا ایوہ النبی اے زہب دیا خبرہ دین والے. اگر بابڑا یہ ترجمہ کرتا تو ابھی تو ماں ہی مر جانی سی. بیڑا کر کے جائی وہ جمنا نہیں مر گئی سی جنو وین پا کر ہوں دیا ہے. نبی کریم دے غلاماں دی زبان چوں اور اس مرد مجاہد دی جوڑیاں دے خادم دی زبان تو قرآن سن. قسم رب دی جے ایمان تازہ نہ ہوئے تو پھر آخر اگلی تم ہی ہے. میں اللہ کریم ارشاد فرمانا یا ایھا النبی اے نبی خبراں دین والے ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فرمایا اساں نے تانوں بھیجا ہے شاہدا گواہ مبشرا خوشخبری سنان والا ونذیرا اور ڈرانے والا. اور اگے فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی او پیارا نبی ہے جس نبی نو لب کر انہیں سراج منیر بنا کے بھیجی آئی. سراج منیر میرا نبی قسم رب دی خود ہی نہیں چمک رہا بلکہ میرے نبی دے سامنے رحمت نہ جیڑا بھی ببستہ ہو جائے نبی انہوں بھی نور نکر چھڑ دئی. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں بھی چمکا چھڑ دئی. پر کوئی دامن مصطفیٰ نہ ببستہ ہو کے دیکھے بے قسم رب دی میرے پیر دامن مصطفیٰ نہ ببستہ ہو چہرے تے نور دار آسانے نہ دامن نہ ببستہ ہو ساڈا بھی جناب کنیکٹ لے باہر والا جوڑا ساڈے تے بھی نور دار. اتر پی جناب جی کیڑی پارٹی والا ہنے رینڈ کمپنی رات چھتر کر کے بولو رات یہ یہ اثر ہونا چاہیے. عرض کر رہے ہیں میرا تے تیرا نبی آخو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے قربان جاوا یار کنی پیاری اور محفل ہوئے گی کنے اور کنے خوش نصیب وہ ہون گے نبی پاک دی محفل وچ حاضر ہون گے. سرکار جناب کھڑے ہو گئے رحمت دو عالم کھڑے ہو گئے. میرے کملی والے آتا فرمانے میرے غلاموں کچھ دیکھے آجے کچھ کیڑا نبی پہ پوچھتے نہیں ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں نو پہ پوچھتے نہیں جدے متعلق اللہ کریم فرمانے وعلمک ما لم تکن تعلم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. دلے جناب جرو دن چڑھنا میں اور باروں پار والی قوم پیڑیا منہ والے پیڑیاں شکرا لیا کر گئے جی یہ کام کی دا جڑا رکھ لیا جی انہیں تے کوئی قرآن دی ایت پڑھی نہیں. کوئی پڑھی سو ایت پر کچھ کرنا نہیں تو روندے پورے کر کے سونا تینوں پتا لگے قرآن پڑھنا کہ نہیں پڑھتا. جا اپنے نام لیا شیخ العزیز ہوں کر لیا ایک پاسے تیرا نام لیا شیخ العزیز بہ جائے دوجے پاسے میں اپنے شیخ العزیز دا خادم بہ جاؤں دوجے پاسے میں اپنے پیران دے جوڑیاں دے خادم ایسے بہ جاؤں گا. قسم رب دی جا شیرانے باقی دے تیج نالے اپنے شیخ العزیز ہوں بھی آکی پڑھ قرآن تے میں بھی پڑھاں گا قرآن. قسم رب دی جے تیرا مجمع کھچ کے اپنے مجمع نہ لے آواں نہ پیراں دے صدقے دا اخیر اپنی تو ہی آویں. کیوں کہ اینو تے اپنی طرح دے بھی قرآن پڑھنا ہوندا ہے تے جے انہاں دا گھگو گھوش ہے انہاں دی قرآن پڑھنا دا کسرا والا قول انما انا بشر مثلکم. انہاں دے شاہ ولادی دی بولی دے سجنا میں انہاں دے شاہ ولادی دی بولی جے قرآن پڑھنے لوکاں اے ساڈا مولوی تے اوتھر بیٹھا ہے چلو دیکھن چلیے. جدوں دیکھ لوگ میں نبی دی شان والی جدو آپ سے حدیث بڑھیے گا لوگوں کا علم تو دل ہی نہیں کرنا. انہوں نے یار ادھر عشق والا سودا تو ادھر ہے وہ تو بے عشق بیٹھا ہوا سی بنوس بیٹھا ہوا سی اصل تو ادھر ہے نبی پاک عشق والا سودا. نبی کئی پوائے من پالا مثل ما پالا خلیلی انا طالب کی صفو فل قیامت وقا ادعو الى الجنہ. سکا تب بنے من پالا مثل ما پالا خلیلی اور جس جس نے بھی اذان وچ میرا نام سن کے میرے یا سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عمل دی طرح عمل کیتا انا طالب ہوں اور میں اس دا چاہن والا ہوں گا. فی تقو بل قیامت قیامت والے دن میں انہوں تلاش کراں گا انہوں لبا گا اور کتنے کتنے میرے غلام ہوں جڑا اذان وچ میرا نام سن کے انگوٹھے چوم دے ساؤ سرکار کو نہ قیامت والے دن انہوں تلاش کراں گا تے اپنے نال ملاواں گا تے حضور کی کہنے وقا اے دہو الال جنہ. فرمایا اگے اگے میں ہوا گا اور پیچھے پیچھے میرے عاشق غلام ہو گئے جے ہزار وچ میرا نام سن کے انگوٹھے چوم کے کھاتے لا دے سر. فرمایا اگے میں پیچھے میرے غلام ہو گئے تے جلوس بنا کے جنت وچ داخل ہوواں گے. جنت وچ بولو جنت وچ سچ آخی تعظیم جس نے کی ہے اور تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی. اور یارو اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتش کہ جڑا مردود جدت سے غصہ کے اور جہنم میں جلن دے لائے تھے. اور تمہیں میں ایک بڑی پیاری گل سناوا اپنے بزرگوں کی وساطت دینا. ایک مرتبہ مینو اپنے اتنے مرکزی جامعہ حنفیہ رضیہ سراج العلوم گویا پڑھتے پڑھتے نا کتاباں پڑھتے پڑھتے دوپہر کا وقت ہویا تو میں مدرسے دے کے کمرے میں لیٹ گیا تے خواب وچ مینوں کمری والے دی زیارت اے وی انہاں بزرگاں دا کرم ہے. اور قسم رب دی کرکشن جوڑ کے تے ویکھو جے سیدھا نبی کریم دا دروازہ نہ بخا دیتا جاوے تے تاں آکھو خواب وچ زیارت ہوئی تے او اس طرح زیارت ہوئی کہ گوگڑا والا نہ گوگڑا والا ایتھے اپنی مرکزی جامع مسجد سڑک دے اتے دے اے سڑک تے گویا مسجد ساڈی خواب وچ میں جناب اتے مسجد جانا تے دوپہر دا ایک بجے آیا کہ آ بارو پار والی قوم ایک بجے لگ پی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ والی بات پر وہ خالی دیکھو ساری مصیبت ہو گئی اوور لوڈ داری والی جناب کی پنیاں کو تو کروا ایمان نہ غلط نہیں کرنا خواب کی گل ہے وہ خواب جناب دیکھا تو ساری مصیبت جناب کی ویڑے کھڑو گے ویڑے بھی ایڈی ایڈی دیوار ہے جی جب میں دیکھی ہوتا پتا نہیں جب میں دیکھی سی پہنوں حضرت صاحب جناب ایڈی ایڈی دیوار ہے صاحب نہیں پتا وہ جناب اتنے دیوار میں جب کری تو ویکیا تھا ایک بجے میں کیا ہے تو بادو پار والی قوم کی آزان کا ٹائم ہے مصیبت ساری میرے چلے جناب جو میں خواب جو بالا کر کے تھا مانا جناب مصیبت بعد میں تیرا پہلا مسجد ساری بانگ تو دے ساری جگان ہونی ہے دو بجے سلاد ہونی ہے سوا دو بجے جماعت ہونی ہے ڈھائی بجے تیسے کتنے آ بڑے انہیں مارا نا بالا چوکے جناب باہر تو سٹا سٹا لگی جناب گیا پولیس کو ایمان اللہ بات ہے اگر جھوٹ بولا اللہ میری زبان ہی بند کر دے سچی بات کرنا بالکل حقی سچی خواب کی بات. او جناب جی پجا کیا کتنے المدد یا پولیس میرے رضوی صاحب نے بارے جی پولیس آ گئی خاص کی گل پولیس آ گئی جناب جی میرے پولیس نے ہاتھ کڑیاں لا لی پولیس نے لے کے مسجد باہر نکل دیے اسی مسجد کے نال ہی سڑک کے گجر والے والی سائڈ لا ایک چھپڑ ہے چھپڑ کے کنارے سے ایک حویلی ہے بڑی کھلی جی کوٹھی اس کوٹھی کے جناب نے پولیس کر دی کوٹھی کا تہ خانہ بنیا یعنی سات اٹھ سیڑیاں تہ خانے سے اندر جانے جدو جناب دو تین سیڑیاں تہ خانے کے میرے پولیس اتار دی ہے میرے نہیں پتا لگا ہاتھ کڑیاں کدھر گئی پولیس کدھر گئی لیکن میں جناب جی سیدھا تہ خانے میں چلا جانا ایمان اللہ بات ہے نبی کریم دے عاشقو میں خارج دیکھنا وہ تہ خانہ سارا ہی نور نال نور ہوا سامنے جناب درمیان کالی کملی والی سرکار جناب ایک سجے پاس حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا شیخ العزیز سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ رات اور ان حضور کے دوسرے سجے ہاتھ سے آس والے پاس پیر طریقہ رحبر سید قبلہ حاجی صاحب کی ذات اور میں قسم رکھ دی خواب بھی نہ سنانا حضور نے خواب کے اندر جو فرمانا میں اپنے کنا نال خواب سے گل سننا آواز سننا سرکار حضرت محدث عالم پاکستان علیہ رحمت کو فرما دے کہ مولانا انہاں دی کڈ تے تھپکی دیو اے مجاہد ملت حضرت فاضل کبیر مولانا محمد اسماعیل صاحب دامن برکات مولانیا میرے بزرگ میرے محسن ایسا جناب گلی تو باہر نکلے اے جناب اکرم دے بھیا دی دکان تو ایسا پرتے اگو میں مل جانا مولانا کبلا میرے جفا مار دے حضرت صاحب نے جان دے گا میرے فرمانے مجاہد مل کیا حال ہے حضرت صاحب نے ہلی پسند میرے مجاہد مل رہی ایسے ہی کہہ کے یاد کر دیں مجاہد مل کیا حال ہے بھائی آپ کا میں جناب حضرت آپ کی دعا نے میرے گل یاد آتی ہے میں کہ انہوں نے بھی کنیکشن سرکار نال جڑیا ہے میرے کملی والے کا فرمانا جنہیں خواب مینو دیکھا سرکار فرمانے نے انہیں بے شک مینو ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار ہی نہیں کر سکتا اور سرکار یہ بھی فرمانے ایک حدیث ہے یہ ہوئی مر رہانی فل منا میں فسا یارانی فل یقا سرکار فرمانے جنہ چر میرا دیدار کرنے والا خواب مینو ویکھن والا جنہ چر جاگ میری دیدار نہ کر لے ان چر موت ہی نہیں آئے گی میں فقد رال حق جنہیں خواب مینو دیکھا اس نے بے شک مینو ہی دیکھا تو میرا اس دن کا ایمان پکا ہوا ہے میں اپنے آپ کو کہنا رضوی تو نہیں مرنا تو نہیں مرنا جنہ چر جا جائے کملی والے کی زیارت نہ ہو جائے اور الحمد للہ سامان جی عالم کے اندر میرے باپ نے میری والدہ نے میرے حج واسطے جناب کوئی پورا خرچہ نہیں دیتا جیسے سامان جی عالم شاہجہ مدینہ جامع مسجد شاہجہ مدینہ کاموں کی منڈی میں بہ کے دل میں خیال آیا کہ اپنے قوم دے اپنے جناب نمازیاں سامنے میں جب ذکر کرنا جس سے میں کہنا فیض مدینہ میں مدینے والا فیض جاری ہو گیا حضرت صاحب کی میں یہ فرمانا رہا اور ایسا فیض جاری ہوا فیض مدینہ کاموں کی منڈی کے اندر حضرت صاحب کا لگا پودا پھر جناب پھلیا پھلیا پھل لگے اور جناب جی صرف پھل بھی لگے پگ پھل دینا اور ایس ویلے جناب اس مسجد کے مدرسہ بھی قائم ہے لڑکیاں کا بھی لڑکیاں کا بھی اکی لڑکیاں ماشاء اللہ پرانے پاک بھی بچہ رہے ہیں اور 125 لڑکیاں نازلہ پڑھ رہے ہیں 17 بچے پرانے پاک بھی حفظ کرنے اور 150 بچہ جناب جی نازلہ پڑھ رہے ہیں سوارت کر رہا تھا جبریل کہہ رہے نے سونے مینو تو کہ بڑے بڑے جہان ویکے نہیں بڑے بڑے نبیا کی بار گیا کوئی میرے ورگا بھی ویسی آئی اب جی تھی سونے کل لب تل اربا مشاری کہا وہ بگا جی بہا فلم ابد رجل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے ویکے نے پر کملی والے تیرے ورگا کوئی نظر آیا ہی آخو تیرے ورگا نظر آیا ہی اے حضرت سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب بولنے والی سرکار آپ کی آدھے نے آپ ایک مائیا کہہ رہے سنو اور اج کل کے مائیا کی طرح مائیے نہیں مدینے والے کا مائیا آخو سبحان اللہ نہیں سارے بولو سبحان اللہ مدینے والے کا مائیا کہہ رہے تو سنو تو ایمان تازہ کرو کیڑی گل کہڑا مائیا مدینے والے کا بولو کہڑا مائیا اس واسطے گل کرنا مدینے والا مطلب سویرے کسی کی کنگ وج جائے دیکھو جی ربی تو ماہیے پہ پڑھتا سی اسا قرآن پڑھنے اے سنی بریلوی تے مایا پڑھ دے لیکن مایا وی او مایا نہیں مایا وی او مایا او نبی کریم دا فرمانا تے اپنا جبرائیل دا عرض کرنا ایسے گل نو پیش نظر رکھیا حضرت جناب پیر مہروی گولر وی رحمت اللہ علیہ دی وجہ چا کے پے کہندے نے کی کہندے نے پے او یارو زلفا چلے وے چلے زلفا چلے بے چلے زلفا چلے بے چلے اے سارا جگ سونا ہے پر میرے آپ کا تو چلے بے چلے گجے اور کسی نے بڑے پیارے انداز آخیا دیکھو دیکھو کڈا سونا ماہی اور دیکھو دیکھو کڈا سونا ماہی اور دیکھو دیکھو سنیو نلجیاں نہیں نظر آتا تو نہ تسی دیکھو یہ نالیا نہیں نظر آتا نہ صحیح رب نے خود آخر من کان کی ہا گئی آما آخرت یا بادل سبیلا قیامت والے دن پیڈلی مار دے ہون گے لولے تے لنگڑے رب کہندا بادل سبیلا گمراہی پھر دے ہون گے گویا پیڈل مار دے ہون گے بگڑا چیڑیاں ہون گیا بساخیاں ہے گھوڑیاں تین پیرا ادھا ادھا تاری ماریا ہونا ادلو سبیلا رب کہندا گمراہی پھر دے ہون گے اور کسی عاشق نے کیا خوب گل کیتی دیکھو ویکھو نی کڈا سونا ماہی ویکھو ویکھو نی کڈا سونا دیکھو دیکھو نی کڈا سونا ماہی او لارا جنتا دا نالے عرشاں دا راہی اے لارا جنتا دا کہو سبحان اللہ او لارا جنتا دا نالے عرشاں دا راہی اے اور آنے بریلی وچ اک مولوی ہوئے نے احمد رضا او بریلی چوئے تے ساڈا نبی مکے وچ ہویا او میں کہنا قسم رب دی سول اور جیڑا بریلی وچ ہویا امام احمد رضا او بریلی چ پیدا ہون والی سرکار او مکے وچ پیدا ہون والے رب دے یار دے گیت گا رہا پر انے نو کی پتا ہوے انے نو نجدی نو کی پتا ہوے شیطانی نو او بریلی پیدا ہون والا مکے وچ پیدا ہون والے رب دے یار دی تے گیت گا رہا ہے سن کی گیت گا رہا ہے ایسے نبی کریم دا فرمان کہ جبریل دس بڑے بڑے جہان ویکھے نہیں کوئی میرے ورگا بھی نظر آئی تو جبریل نے کہا کلب کل اردا مساری کہا و مغاری بہا فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعلی حضرت عظیم البرکت دی روح تڑپی بریلی دا تاجدار فرمانے او یارو یہی بولے سدرا والے سنو بریلی دا تاجدار دی بات فرمانے یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے اور یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا جی کدھر سن دے ہو تو کنا روح دے بورے کڈ کے دس لو جھوٹا لیبل لا کے ایویں ال حدیث اخواندے ہو جھوٹا لیبل لا کے ایویں ال حدیث اخواندے ہو جھوٹے او وہابی او حدیثاں چھڈی جاندے ہو جھوٹے او وہابی او حدیثاں لے او جھوٹے او وہابی او حدیثاں چھڈی جاندے ہو جھوٹے او وہابی او حدیثاں چھڈی جاندے ہو کیڑی کیڑی حدیث سید ولد آدم اے وی تے حدیث سید ولد آدم ایوی تے حدیث اول ما خلق اللہ نوری ایوی تے حدیث انما انا قاسم ایوی تے حدیث اور نبی دے او دشمنو حدیثاں پہ چھپاندے ہو جھوٹا لیبل لا کے ایویں اہل حدیث اخواندے ہو جھوٹے او وہابی او حدیثاں چھڈی جاندے ہو جھوٹے او وہابی او حدیثاں جھوٹے او وہابی او حدیثا چڈی جاندے جو سارے او فی حرات اے بھی تے حدیث اے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دیکھو سارے جاری صاحب کتاباں دی پنڈ اٹھا کے لے آ رہے ہیں آج انشاءاللہ سنو گے تو ایمان تازہ آئے گا نیازی صاحب کتاباں دی پنڈ چک کے لے آئے نے اور آج جناب ایک کتاب سامنے کر کے دسیا جائے گا کہ رحمان والے کہڑے ہیں تو شیطان والے کہڑے ہیں تو سنو نظم یو سارے فی حضات اے بھی تے حدیث سلما شیتا اے بھی تے حدیث سلما سلما شیتا اے بھی تے حدیث فاخبرنا ما کانا اے بھی تے حدیث او مصطفیٰ دی شان والی ہر شے لکاندے ہو او جھوٹے او وہابی او حدیثاں چھڈی جاندے ہو جھوٹے او وہابی او حدیثاں چھڈی جاندے ہو جھوٹے او وہابی او حدیثاں چھڈی جاندے انی ارا سنو حدیث مالا ترون اے بھی تے حدیث انی ارا مالا ترون اے بھی تے حدیث علم تو ما فسما اے بھی تے حدیث علم تو ما فسما اے بھی تے حدیث ارا کم ورا زہری اے بھی تے حدیث حدیثاں دے او باویو حدیثاں کھائی جاندے ہو جھوٹے او وہابیو حدیثاں چھڈی جاندے ہو جھوٹے او وہابیو حدیثاں چھڈی جاندے ہو جھوٹے او وہابیو سن حدیث اور سن حدیث نام آد اہل حدیث حدیث لو نبی اللہ حیم اے بھی تے حدیث جی نہیں اندر آؤں کہ اپنی تکا چلی مان کتاب دیکھ لو دیکھ موجود ہی نبی اللہ حیم اے بھی تے حدیث تور دعا مالو علیا اے بھی تے حدیث تور دعا مالو علیا اے بھی تے حدیث جڑا نہ مننے یارو اور جڑا نہ مننے دسو ہاں کلو خبیث خبیثا دے خبیث آپے بنی جاندے ہو خبیثا دے خبیث آپے بنی جاندے ہو جھوٹے او وہابی او حدیثاں چھڈی جاندے ہو جھوٹے او وہابی او حدیثاں چھڈی جاندے ہو ایک رات نو نظم پہ پڑھے ملا جی دا ختم شریف ایک رات نو نظم پہ پڑھے ملا جی دا ختم شریف اونے جنیا وی ساڈی ختم شریف دے چیزاں سننا ساری حالات تے طیب ساری گنیا نے الحمدللہ سنیا تانوں مبارک ہوئے کہ باطل دی زبان وچوں وی ساڈے کھانے دے لے ثابت ہونے تے سنیا دے سارے حلال نے سنیا دے کھانے جی حلوے کا ذکر کیتا حلوا بھی حلال کھیر کا ذکر کیتا کھیر بھی حلال بکرے کا کیتا بکرا بھی حلال چھترے کا کیتا چھترا بھی حلال دمبے کا کیتا دمبا بھی حلال اور مرغ کا کیتا مرغ بھی حلال اور جناب کورمے کا کیتا کورما بھی حلال اور فروٹ کا کیتا فروٹ بھی حلال پانی کا کیتا پانی بھی حلال اور جناب دودھ کا کیتا دودھ بھی حلال کھنڈ کا کیتا کھنڈ بھی حلال اور جن اس خبیث نے لیا کہ اے جی ویکھو جی ملا جی کا ختم سی قسم رب جی سنیو تانوں مبارک ہوے کہ باطل دی زبان وچوں وی اس چیز دی گواہی مل گئی ہے کہ سنی جو بھی کھاندے نے کھاندے حلال نے کھاندے ہور اے نبی سن لو شیر عرض کیتا ہے حلوہ بھی طیب ہے سنو اور راتی حلوے دا حلوے تو بڑا سردا سی حلوے تو بڑا سردا سی نارا مارو حلوہ شریف حلوہ شریف حلوہ کھان نو تے اونوں ہی ملے گا حضرت مولانا محمد بشیر صاحب غالب کوٹی نوارا والے نے بڑی پیاری گل الگ سے کہیے کہہ رہے یہ گھی اور سوجی کا عمدہ نوالا سنو یہ گھی اور سوجی کا عمدہ نوالا اور یارو وہی کھائے جو ایمان والا بے ایمان نو حلوا کھانا لبدا ای اور بے ایمان نو حلوا کھان واسطے لبدا ای تے جے کدی بے ایمان دا دل کرے کھان نو تے داتا دے دروازے توڑا ہونا لبدا ای نہیں ہاں جی جے کدی دل کرے نا اپنے پیٹ وچ حلوا بھرن واسطے تے داتا دے دروازے تو ہی لبدا ہے آو خدا دی قسم او ساریا دی دعوا پاک بولو ساریا دی دعوا تے انہاں دی دعوا دا میرے کو ذکر سنو حلوہ بھی طیب ہے تے سیویاں بھی طیب نے، حلوہ بھی طیب ہے سیویاں بھی طیب نے، بکرے چھترے طیب نے سب کھانے جائز نے، بکرے چھترے طیب نے سب کھانے جائز نے۔ تسی دسو اور تسی دسو ڈڈو کچھ گمے کوے کتھوں پہ کھاندے ہو، بابی ہو جھوٹے ہو حدیثاں چھڈی جاندے ہو، بابی ہو جھوٹے ہو حدیثاں چھڈی جاندے ہو، جھوٹا لیبل لا کے ایویں ایل حدیث کھواندے ہو، جھوٹا لیبل لا کے ایویں ایل حدیث کھواندے ہو۔ ایک آدم ایک ایل حدیث سید ولد آدم، دوسری حدیث افضل ما خلق اللہ نوری، تیسری حدیث انما انا قاسم، چوتھی حدیث یسارو کی ہوا، پنجویں حدیث سل ما شیتا، چھویں حدیث فاخبر ما ما کانا، ستویں حدیث انی ارا ما لا ترون، اٹھویں حدیث علمت ما فی السما اراکم براء ظہری، نانی حدیث دسویں حدیث نبی اللہ حی، یاری حدیث تورد اعمال علیہ، اور یاری والد یا نا دیا یارہ حدیثہ پڑھ کے سنا دیا، جو اور منت تو بڑا پکا خبیث ہیں آخر، جو اور منت تو بڑا پکا اسی آخر، جو اور منت تو بڑا پکا یارہ حدیثہ نے دال میں اگر پڑھ کے سنائی گا، اور منت پہ آخو بڑا پکا